у халабуду своєї пересувки. По хвилині тільки пилюка вже танула на тому місці, де стояв розмальований фургон кінопересувки. Помчала роботяща кінотрудівниця на відділок. «Хто б подумав, Гриня і в академію!» Кинула одна з конторниць, а Чабан Бунтій, що спершись на Герлигу, весь час стояв мовчки на ганку, вуса чепурні, сорочка чиста, мовив неголосно. «Нема таких академій, щоб набирали без клепок, а випускали з усіма клепками». Увечері майор Яцуба, натягнувши на себе комбінезон, порався в гаражі, рихтував москвича в дорогу. Але, колупаючись у моторі, видно, не міг звільнитись від клопоту за Мамайчука, бо з кожної нагоди звертався до дружини, яка теж, готуючи на завтра своє, раз у раз то спускалася в льох, то вибиралася з льоху. «Ти тільки послухай, до чого він верне, стервець? Ще нас хоче й винними поробити перед приїжджим товаришем. Мій крок, каже, вимушений. Це через вас, каже. Мене тягне або кадило взяти до рук, або бути в гурті тих, що по міських бульварах іржуть по конячому. Реготом переляканих ідіотів то в них зветься. По-моєму, його просто треба оженити», – зробила висновок дружина. «Подейкують, що до Тамари зоотехнічки в нього таємна любов, то, може, через те й баламутиться. Еге, ти його глибше колупни. Він усім на світі невдоволений. Мене, каже, кінець світня туга хапає за душу. Знову чумакувати хочеться. Коли я прикину умом, куди ведуть ці ваші атомні перегони? Якщо людство, мовляв, не схаменеться, все на цій планеті почнеться спочатку. Декого я вже бачу, каже, в звірячій шкурі і з кам'яною сокирою в руках. І кажучи це, смотри на мене, падлець». Ліна, погойдуючись всі ці гамака під горіхом, слухає звідти батькові нарікання, і їй навіть уже й не смішно, що Мамайчук має намір іти вчитися на попа. Безглуздо? А чи так багато глузду в тому, що вона ось поїде оббивати пороги в медичний? Ніколи не думала про це, не збиралася, і раптом зубним лікарем будеш. Вирішувала, правда, не вона, вирішив сам батько за неї. Бо він чомусь переконаний, що з усіх умінь вміння медика найбільш вартісне. Медики чи на фронті під час війни, чи навіть в місцях ув'язнення, у виправних колоніях, всюди вони є людям потрібним, дефіцитним. Так, в догоду його міркуванням, вона муситиме займатися тим, до чого немає нахилу. З душевною обридою мусить виборювати місце, про яке хтось інший може тільки мріє. Хіба що зріжеться на вступних. Тоня жартує, погрожує сформувати чабанську бригаду з дівчат, які проваляться. А в Ліни зараз такий настрій, що хоч би й провалитись, то ніскільки не страшно. Тоні можна тільки позаздрити, їй усе ясно. Вона десь у це уже весело осяє очима у відблисках піонерського вогнища, і ніякі сумніви її не роздирають. Вродиться ж людина такою. А Ліну обсіли гризоти. Вгорі над Ліною в космічній глибокості яскравляться зоряні візерунки неба. Стелиться на південь чумацький шлях. А коли на мить заплющиш очі, вже постає тобі шлях інший, земний, степовий, обсаджений рожами, і про нього дівчині хочеться скласти вірш?